juroomi at rek koku mom su fekke ne ya ko mom bëkko jaay man nga jekki jekki jaay ko jurtu la bu fekke dang ko jënd itam mom ko mom gu yes bis bo démé bëgg joté ak mom man nga jekki jekki joté ak mom koku jarul lablu ndax xamné ni ku tollu fofu mom mënta ëmbu té lablu woorlu rek ëmbu motax ñukoy def wa man yuta ko xamné jënduna haamilan aji ëmbu min khayrihi tukkej ku lu mom aw malakaha wala mu mom ko bi xeyl bay jidul jaay fala yaqrabuha du ko jégué wala yatalazzu té du banéx min ha ci mom bi xeyn ci dara hatta tadha mbaté muccé dom ja dina bo jëndé ak jaam bu jigen fekk mu ëmbu mba sax dang ko amé ci nenen nek ñu maylo ko mba nga don ko ak num la dikké rek waye mom dal fekk na mu ëmbu kon faaw nga bayyi bu am dom nga doora mëna joté ak mom tax bëpp ëmbu bo xamni bayiko wul ciéw do ko saña suxat atay jigen ji nek ci negub sey bu moyen yalla ba ëmbé ci wala kenn jaawalé ko joté ak mom bu ëmbé ci it ndegam jëkërëm mo ëmbul ko rek faw dana bayyi bam laablu ba set manam ba ëmbu ba juddu mu doora mëna joté ak mom su fekkone mom jëkër ju nak da joté ak soxnam ba soxnam ëmbu soxna sa doora wul bëtiku nak moy yalla ba kenn jaawale ko nak nga xamni ëmbu ba ci nek kun jëkër ja ko ca def kon mom da ñu sib rek muy joté ak mom té ëmbu ba juddu wut waye nak ci sib rek la yam tax gis nga ne ëmbu ba ci nek noko ca defoon ñëk moy yalla ga wala ñëk jaawale ga batay ñu japp bu baax ne ku ñu may soxna nga téla yëg ne da ambu bañ joté ak mom dara dara kon mom bu ambu boba jéxé ba mu lablu na wara lablo ba sét wécc kon mayes na la ko mayat du wañi dara waye nak bu fekké xamoko nak ba joté ak mom ci jamono ambu gogé nak jéxna bu fekké di ya ko ëmbal dalay aram aramu faw faw faw bu fekkone ya ko ëmbal nak ñu wëlbeetiku may la ko nga joté ak mom du tax lool aram aramu faw faw waye nak dañuy bayyi ba mu am doom ba tégaat ci yeneen yatti laap nak ñu door la ko mëna mayaat wasukuna de ku gay ba li kulli mutallaqatin ñel na képp ku ñu passé mad xol ni kudi ku ñu wétal biha ak mom ñen nak jigen buñ ko fassé te fekk na jëkër ji ko fassé wétoon nak mom kon diru iddaja jëkër ja ko gadul ak dekk way bam nekkon sax bam fassé ko ca la wara tok iddawo ca mom ci bopam bum genn te bu ko gor gu genné la tukhuri juhunna mim buyutihinna wala yakhrujuna jo jëm waxam buñ né nak képp ku ñu fassé te fekk ñu yétt ak mom momam dekk way wala ñu bëgg wax rek diru iddajay jeex waye nak lay tax mom kër gam nekkon ba neewum nekkon moy rek bu jubo na jëkërëm ci bam koy tak ne ko dang may wutal ak neek ba kër xam lool da bok ci al lycée ji su bo wax buñ taggo itam moko mom ta waye nak bu lool mom diru iddaja rek lay mom dekk way ba bu iddaji jeexé rek mu dal genn jëkër jilat ab dekk way wala nafaqata betu dundu illa lil lati ndarañel jigen ya nga xamne tuli xat fasex nako doona salasi lu yes ñet jigen gi nga xamne dañ ko fasé day tax jëkërëm jojé ko fasé war di ko dundal moy lam ko fasé di benn ba ñaar nga xamne agul ci ñet waye bu ko fasé fasé ñet ba lam ko fasé dal mom amutum payli da bëgg wax rek ne ko fasé passem payli mom passem payli dañ koy jappé né soxna nga xam li fekk iddaje jeex rek goor ga mo wara dundal soxna am sosé bu dé passem ñett nak mom te amut mom dund du ci war walil hamil an yal ajam kanan mo xam nek na mutallaqatan diku ñu fasé wahidatan men aw salatan wala ñett néna nak bo fasé soxna te fekk mu ëmb mom am bay tax faaw nga war ko dundal mo xam dang ko fasé ben passé wala ñaar wala ñett ñoo ci yéwo fekkone ëmbuton nak mom ta nga fasé ko ñett xam nekul passé payli kon mom dundu ci war bo déggé tut dund rek na xamal né dugalalé nañ ca ko day ndax dund ko day faaw ñu and wala nafaqat di dund il muxtalihati ñel aji summi ko je illa fil hamli dara muy nek ci wambo aji summi ko pes won nañ ko moy jigen ji nga xam da doyal ca seyba ba jaral ko fay alal ñu may ko nak legi batam bu fay alal ku mel non nak neena bu fekke ni ambut di ba muy eddaw yow jeukeram ji summi ko mom do ko ci dundal way bu fekke ambuna nak mom am bay tax faaw nga war ko dundal man nga tak rek ne kep ku ñu passé passé mo xamni señu su ko fay li rek fekke ambul rek ak dundu ci war ca jiru fi deja bu ambe nak mom faaw dundal ci war wala na faxata de tundu lil mulahandati ñel ku ñu rebon del way in kan ak donte nekkon hamilan di aji ambu yeso nañu rebonte fekke ne jëkkal jabar ji waato nañ ci kanam yoon ba goor gi waat ni kat li juruma ko bañ taggo kon kenn du ko wax ne ko jigen ji itaw ya koy dundal tax ne gam ambu ba waat nako ba ne juru ko ba nopi rek kon kenn du ko wax ne ko yaay dundal jigen ngir ambu bi ndax mo ngi ambu li waat na juru ko mu waral la bonte ga wala na waxata de tup dundu li kulli mu'taddatin ñeel jëpp aji xitaw min wafatin ci faatu manam jigen ju itaw ci faatu moy ku jëkërem faatu rek koku mom dañu daldi wara gaaw miras ndax mu am walam man ci dundu waye nenañu sax bu fekkone jëkërem da faatu yeguko muy dundu ci alal jëkër ji sax du teye bis bu ko yegge itam la wess lepp ba jëkërem faatu lay dañ koy laaj ne ko fay ko koy wara fay xamne mom bu goor gi faato rek ñu daldi wara taxawal alal ji xeer nañ koy mirage ku nekk am sawal la wala ha ñal la jigen ji asukuna dekk kay ba in kana dem nekkon ad daru keur ga lil mayiti di ñel neew ba aw khat naqad wala nga xamne tewalon kiraa liyasam ba neena nak bu fekke ne jigen jeukeram faatu jeukeram momon keur gi nekkon mom jigen ji ba bu ko wa fayna liyas ba kon fofu lay tok ida wo ba ida ji jeex tayit kenn du ko saña genn bu ñakamte bay mirage dañuy wax ka mom keur ga ci mirage mu ne ko ah soona si kat mom ci lay ida wo ba nopi nga doora jël su keur bi doon jaay keur ga ngir ay bor wala yoy itam ne ki faatu leen amé ay bor ñu koy jaay itam dañu leral ko jël ne ko ah ñu ko daam ci gel ci nek di ida wo te saña su ko genn faaw tay bu la jaay itam bala nga mom idam jeex fekke ne jëkërëm fay na lu yaas bay tam nonu fofu la jigen jé tok idda wo fa rek bay dajé jéx wala taxruju du genn min baytiha tukki ci négam ba fi talaahin ci passé aw wafat wala faatu hatta tutimma baté mu matalé al hiddata idda ja néna jigen warna sam bañ ko fassé ba ba jëkërëm faato warna farlu ci tok ci am négam ba idda ja jéx ndax lolu yalla moko santane kon biñ ko fassé ak bu jëkërëm faato yépp na tok ci am négam ba idda ji jeex illa an yukhrijaha dari bari ko genn rabbu dari borom kër ga wala yaqbal ci nangu wut ñoo kiraay ci liyas ba ma lo xamné yush bi fu dana nuru kiraa al misli liyasu kem daam yam ci nak ma yush bi hu su ba nga fere ko ma la nga xamné yush bi fu dana jaadu rek wa fofu lay firi bu ba yeme ci ma yush bi hu tal taxruj kon na genn nit veke jigen ci negum da idawo jëkërëm momu ko ndako luyé won rek légui nak lam fayon ci liyas ba jeex te borom kër gi nangou ku ko fay liyas bu jaadu da wax lu jafé jafé kon jigen ja man na genn séti wat fenen fu mëna tok idawo fu jëkërëm rek te man fa idawo ba tay day tok fofu rek bay daji jeex ay xof aaji wona tekkalé jappal né soxna si nga xam na nga ko fassé mom faaw ya ko wara wutal fu dëkke bay daji jeex nga xam né kër gi mu dëkkon su lakkoon baamu mabbu itam du teg wutal ko feneen fekke da nga ko luyeeloon itam te liyaas ba jeex itam borom kër gi nar koo génn it faaw yaay wutaat feneen rek waaye bu dee pase moom jëkkër ji moo war a taxaw soxna sa wutal ko ëpp dëkkuwaay ba kee idajee jeex bu des nag faatu faat nag moom su fekkee ne góor gi faatu te yoroon jigéen ji moo moomoon kër ga moom ni ñu ko waxee léegi faaw foofu la jigéen jay toog ba kee idajee jeex fekke fayna liyas ba itam non lay mel waye nak bu fekke fayton liyas ba lepp lepp lam ci fay bu jexé rek té jigen ji mëna fayal bopum baxna su mënta fayal bop na genn nak séti fenen wa tuqimu dana sax bil mawdhi ci bëre ba alasi ba nga xamné tan taqil dana tax ilé jëm ci mom hatta tan qadiya ba jeex al hidatu idaja féké ni jigen ji nek ba ngi taw mëna tufa tok ngir ngant kon na genn te fu mu jëkëyam rek te mën fa tok mu dal fay tok japp japp ko ni muy negu idam bakkar muy amati ngant so amati ngant la ko genné won fofu itam bu ko dalaté fi mu sété wat fenen rek top ko non bakkar ay dajji jeex waye fep fu mu nek te amu fa ngant lu ko fay genn rek fofu lay japp ni moy idewu kayam bakkar ay dajji jeex wal mar'atu jigen ja tor do dana nampal wala da ha domum kil hismati ci bu mu seyga ila an yakun rabu fa nek bisluha am kemam la yurdihu do nampal jigen bu tolo ci bu mu sey nga xamne jeukeram fassiwuko bu amé dom ci seyba mo wara nampal dom ja te nampal kenn ko ci fay dara lumay da bok ci ño xamne woromi daraja lañ ba duñ nampal ni wa quraysh yonante bi sallallahu alayhi wasallam bokkon ñom dañu aadu won duñ nampal dañuy nampal lo bu jigen ja bokke ci mel non nak bu nekk ci bu mu sey dem lutax nampal ga war ko kon bayba moy chet keneen mu nampal te mom bayba mu fay koka bu xale ba ami alal batay baxna mo yesna jël ci alal ja fay kay nampal walil mutallaqati ñal naka ju fasé rabbah waladiha nampal doom ja ala abihi mu war baye jigen buñ ko fasé passé mo xamne amul fay li kon nampal ga waratu ko ne sax buñ ko fasé passé mo fay li mo mu nek ci bu mu sey ñoy mo doom jam ci am moko wara nampal waye nak buñ ko xosé fasé passé mo xamne amutu payli mom nampal ga waratu ko legi nak kon man na jox keneen muy nampal te bay bay fay bay xale ba moy fay ay mom ci bopam mom du fay ndax nampal gi waru ko wala ha ñal nako anta qusa mu japp ujrata radahiha payuk nampalam nga insha Allah dem sop nako ki nga xamne mom nampal waru ko ben muy borom dara ji nga xamne jigen ñam bok duñu nampal ba muy ñu fasé fasé mo xamne amutu fayli bañ wax ne mom ci bop nampal goor ko kum ci man doon bu ko nexé nak mom ci bop muy nampal ba nak nak ñukoy fay fay ga fay na ron fay ak jambour mom ñukoy fay wa mom mi nga xam nampal waru ko legi man nay nampal ta lañu waran fay ak jambour mom ñukoy fay wala ha ju wax legi am na ñukoy delo ci jigen ji nga xamne da amé dara ja ba wërt nampal ndax ñam bokal duñu di nampal xamne koku donte sax doomam je mom rek la nangu nangul keneen nga xam su ko nampal doon du namp du te rek sañ na buy nampal baye ba diko fay ndax nampal ka waruko amna ñu delo wala ha fofu ndax bañ mu doon ak baamu wal hadanatu yarga lil ummi ñel na nday ja ba'da talaqi ci gannaaw pasema ila ihtilami dhakari ba ca gentu goor ga wa nikahi unsa ak sheikh jigen ja wa dukhuliha ak wetam ak jekaram yar mo yore xale bi diko raxas ba mu set diko solal diko teural diko yekati diko ar lolou moy al hadanatu lolou la wax ni nak su fekke ne jigen ji jekaram da ko fasé dom jam ci am jigen ji mo amé sañ sañu yoré ko noné di goor ga du ko sañ nango ci mom ci sal nak nenañ moy dafa am ben way bu fassé won soxnam japp ci dom ji ne ko da koy jël bu ñëwé ci yoronte bi ne jigen ja anti ahaqqu bihi ma lam tankihi ya gën yéwé sa dom ji yoré ko li fek demo bu sey waat gu dina galankor ci yoré xalé bi lol motax nak kep ku tagok soxnam dal te fek soxna sa am fa dom na xamni soxna sa mo amé sañ sañuk yoré ga di topoto te duté nak mom bay bi mo wara dundal mo wara wodd waye nak yoré ga mom jigen ja amé sañ sañ ba numay nak bu waxtaan nak mom bañ tekku ci ay sartu yo xamné nokay taxal sañu jël domam mom goor gi kon jigen je moy amé sañ sañu yoré dom jojé budé gor ga ba karamuy kalafé tayit kalafé ga dañ koy tek ci at ta bañ ko tek ci lu melni sax kawar nak dedet day am fukki at juroom yett budé ci gis gisu wa malik donte da ca bolé dof wala mu lompa nit jëm yar ga ci bop mom ci walu yaay ja fofu la wara yam duté nak bay ba mom jall diko dundal ndax lamuy kalaf yépp ndegam dafa dof wala mu lompañ mënta yor bopam faaw bay ba mo wara gaddu dundu ba ko day la muy wé bu féké dom ci jigen la jigen ja amé sañ sañu bi yor ko diko topato ba kéré ñukoy may jëkkeur bu jëkkeur ji wéet ak mom su baba nak fofu la yoré gay dora yam wa dhalika lolé nak wahdul ummi ci gannaaw ndey in matat dem fatuna aw nukki hat wala takatef ko dil jaddati ñal na mamu jigen neena nak yaay ji nga xamne mo amé won sañ sañu pi yoré dom ja su démé ba amé galankor té lolu moy mu fatu ba mu sey wat bo xamne da na ko té mëna topato dom ji kon dañuy sét mamu jigeni xalé bi té moy ka jur yaayam rek waaw kon koké nga xamne mo jur yaayam mo wara yoré xalé ba sumalil khalati top ñeel ndey ju ndaw su fekke mamu jigenum xalé ba neeku fa baba nga fay amna galankor kon ñu set ndeyam ju ndaw ndey ju ndaw xalé bi koku nak moy ki bok ndeyam ndey ak bay mom lañu jital tek ca ka bok ak mom ndey dong mujje nak ka bok ak mom bay dong ndax dañu japp ne walu ndey mo upp yermane kon dañu japp ne walu ndey mo upp yermane ba nga xamne fu ñu fi tuddi ab tegalé fi rek xamal ne budé ci yari walu yépp mum ndey ak bay moy jitu ba buñu démé bay tékkali nak ndey dong ba bay dong nak walu ndey ga lañu jital mujj walu bay ba ak foko fi dégg rek dang ko déggar sa xayna ay yoni yoon fa in lam yakun dem amut min zawi rahmi ummi ci worom yégué ñalé ndey ahdun kenn fal akhawatu kon bokku yu jigen ya wal hamatu ak bajjen ya da wax ni bu féké ñi jégué xalé ba ci walu ndey war ko yoré fekke kenn ne ko fa kon say bo ñu set ay mbokam yu jigen kon dañu jiga set mbok mu jigen ma bok ak mom ndey ak bay tek ca ma bok ak mom ndey dong mujje ma bok ak mom bay dong su mbok yu jigen yi jalle ñu tek ca bajjen ya dañu set bajjenup ndey ak bay tek ca bajjenup yaay rek tek ca bajjenup bay rek bi ne bajjenup yaay rek moy ki nga xamne mok bayu xale bi ndey rek lañ bok bi ne bajjenu bay rek moy ki nga xamne mok bayif xale bi bay rek lañ bok fa en lam yakono dem amuñu fal hasabatu kon geño ga ana bu fekke ni ñeem wax ni muy mbok yaak bajjeni amuñu kon nañu set geño ak bay ga dafa wax nak waxinu gatt gatt ci ni nga xamne mom lañuy tegalé ña wara yor goné ga way daan la ko tegalé légui nga dégg ni mu tegalew nak moy nuru bëgg wax kon jappal ni xalé bi kiko wara yoré ci ci jëk moy yaayam sa yo xamni jëkërëm fassé nako té sey waat lu bay am galankor ba benen galankor kon yaayam mo amé sañ sañu pi yoré xalé bobulé féké ni yaay ja nekk fa ba sey waat na ba am galankor kon ñu sét mamu jigéenu xalé bi manam ki dur yaayam mamu jigéen mu dur yaayam kon mo cey top su fekke ne set nañ set amul mam ju jigen mu xale bi ni set ndayam ju ndaw manam ku bok ndayam ndey ak bay lañu jëkke su amé tek ci ka bok ndayam ndey dong mu jëne nak ka bok ndayam bay dong da dañu japp ni walu ndey mu upp yermane motax faaw ci walu yaramam ka fete ci walu ndey kesse mom lañu jittal dor ciati ka fete ci walu bay kesse su fekke ne ndeyam ju ndaw nekk fi mom ko negi ñu set mam ju ndaw moy ko xamne rek ndey ju ndaw la won ci yaay ni nga waxe sa bay bu ndaw rek nga xamne mo bokor sa bay batay boné sa mam ju ndaw moy ka bok sa mam rek kon koku mo wara seuss bu fekke ne koku amut ñu set mam ju jigen ji nga xamne mo jur bayam ko tudde umul abi koku mo ci wara top am jigen mi nga xamni ma jur bayam bu koko jalle ñu tek ci baye ci bopam bu fatani neena won nak bu ñu ne ak goor ku melni baye mo amé sañ sañ bi yoritam tay aaji wo ku dënd ak jigen jo xamné ana mu amé jigen jo xamné moko yoral yor ba deug deug su baye jalle nga tek ci mbokk bu jigen ñett la waye da nga ñëk tuddu ki nga xamné mok xalé biñu wara yor ño bokk nday ak baye fa nekkut ñu sét ki bokk mom day long fa nekkut ñu sét ki bokk mom baye dong ki bokk mom baye dong faaw moy muju tax bu dé ci walu gi dañu japp né walu ndey gi moy ëpp yermandé su féké xéetu mbokk mu jigen amut ñoo ci bajjan bu féké né amna bajjan mom xalé ba kon bajjan nak da ngay jëkke bajjan bi nga xamné mok bayam dañoo bokk ndey ak baye tek ci ba nga xamné mok bayam dañoo bokk ndey dong muju ba nga xamné mok bayam dañoo bokk baye dong su féké né bajjan amut nga seen ba xam amna doom ju jigeeni mbokk mu jigeeni ndet am nga wañu won nga mbokk mu jigeen da ngay sét nak ba xam xalé bi masna am mbokk mu jigeen mo xamne mu ko fi ba amna ngant waye mbokk mu jigeen momi bayyi na fi doom bu jigeen waaw su féké né doom bu jigeeni mbokk mu jigeen amna moy seus fa amul nga tek ci doom bu jigeeni mbokk mu goor su féké amon na mbokk mu goor te mbokk mu goor ma am doom bu jigeen kon doom bu jigeeni mbokk mu goor moy seus bu ko ko jallé ñu tek ci ñu denk xalé bi manam bu féké xalé bi amna ko bayam fétali won né ko yow la ko denk kon koku mo wara sos bu féké né bayam fétali ko won kenn wayé attakat bi sét na bu fétali ko kenn denk ko koy patay koku mo wara sos ci yor ba bu ñu jallé nga tek ci mbokum goor xam nga tuddé nga dom bu jigéen ni mbokum goor bu nga tuddé dom bu jigéen ni mbokum jigéen wayé mbokum goor ci bokum tuddé goko so wéso kañu denk ké nga wéso nak légui mbokum goor mu xalé bi mo wara sos aa momi da ngay jëkke bokku bu goor ma nga xamne mo bokk ak mom ndey ak baye tek ci ma nga xamne mo bokk ak mom ndey dong mujjé ma nga xamne mo bokk ak mom baye dong su fekke ni bokku bu goor wi ni nga tek ci mam bu goor waaw am du goor balay tuddé goko won fofu nak lolo ra ñëwé ci tektel bi ci ni ngay toftalé mam bu goor moy sus ci bokku bu goor su fekke ni mam bu goor amul nak nga andi doomi bokku bu goor su doy mbokk mu goor amut nga andi doomi mam ji goor doy mam ji goor nak moy doon baye bu ndaw rek baye bu ndaw lañ jog alhamdu su fekke ni baye bu ndaw amut nga andi doom ji goor yi baye bu ndaw fofu lay sese doy baye bu ndaw fofu lay sese kana bo weso ñooñu nak say bo far ci tek rek mam ji goor ji nga xamni mo jur ndeyam mam ji goor ji nga xamni mo jur ndeyam moy rek moy bayyib ndeyam rek waaw bayyib ndeyam mo ñu wax al jadd abul ummi koku nak mo ci muju ci niñ koy tegalé taw nak dañu top fofu ñaar ño xamné bu doon ci jamono ay ak ñam amé ñu doon di tuddé al mawla al a'la ak al mawla al asfal ñu ñaar bokk nañ ci ñi amé say sañ ko war waye nak dagam légui mbirum jam mom dafa jeex jottuñ ko motax ñu fa tégalé nonu ci askan rek té bu fekkone ñu amon nañu kon da ñu leen tuddu wala yul sa mudu war ar rajula waja an nafakha tundu ba illa khala zawjatihi dara ci soxnam kanat mo xam nek na mo nga ni yatan di aji womal aw faqirat wala muy aji ñak day bëgg wax ñi nga xamni nak yoon mo la sant nga dundal leen te sañu ko bañ sa soxna mom ya ko wara dundal dekkal ko dikutul ko day donte bo la uppale sax mok mi ñak ñoyé mo du té lola yow la war yow jëkër ji kenn ngoko wa hala abwayhi ak ci ñaari wajuram al faqirayn ya aji ñak sa ndek sa bay bu ñaké té yow nga am yaal ni wara dundal bu fekké nga ñak ni ñom nak yoon la forcé ni la tay nga am jom yi liggey yor len lolou mom boko defé rek baxna sakku ci tuyaba waye yoon la forcé mom ne la tay nga liggey yor sa nday ak sa bay bu fekke nak domi dañu limu kon dañuy xet dundup sen nday ak sen bay ñu bokko kenn ku ne am lo ci gaddu tan xet dañ gëna manante ñu ëppalenté ca nona wa hala sigari waladihi ak ci way ndawé domam allazina ñinga xamné la mala dit alal lahum di len ñeel ala dhukuri warna ko ci gorña hatta yahtalimo bo bañi gent wala zamanata te detu lompañ bi muy nek ci ñoom wa halal innasi warna ko ci jigen ña hatta yunkahna ba de fi tak len waya dukhula tay wet bi hin na ci ñoom aswajuhunna seeni jeukar neena ba tay yoon mo la sant nga dundal say dom budé dom ju gor ja ba karamuy kallafé té am wër ak katan mëna wutal bopam ya ko wara yoré budé ku jigen ka ya ko wara yor diko dundal diko dekkal diko waddu ba kéra muy am jeukër ba jeukëram wét ak mom sa dom ju gor nak mom sa yu démé ba kallafé ba nopi tam mëna fagul bopam rek sëjaan wacc na wala nexé nak laaj ko ba xam da bëgg tok and ak yow ci doxiyunu aduna wala da bëgg bëru lum ci bëgg rek nga fekk ko ci wa yow dal ndagam mom kallafé na mom sa dom ju gor ji té an naqilam bu baax man na faggu kon yow sëjaan wacc na budé ku jigen ka itam boko maye jëkkeer ba jëkkeer ja wét ak mom kon jëkkeer ja gaddu dundu ba yow sëjaan wacc na ana limata leral fofu de moy nenañu sa dom bu jigen mom boko maye jëkkeur te jëkkeur je mënu ko yorit nga xam jëkkeur je ku ñak la du tax dundub sa dom bu jigen bobé wacc la bok sa yaay ñoyé mo sa yaay boko wutalon pété mi wutal ko borom kër itam te borom kër ba neew doli mënu ko yorit du tax ab dundam mom sa yaay wacc la ñoy ñaar mom nga takalé ko fofu ñoo bëgg wax né nafaqatul ummi al faqirati wa misluha al bintu la tasqutu bizawaji lil faqiri wala nafaqata dit ab dundu liman siwa haulay ñeel ñu dul ñi min al aqarib ci jegeñale ene budé ci say jegeñale mom ñi mu la ci waxal rek ñom nga wara dundal ci yoon ku bokk te ñom nak man nga koy dundal ci sa coobare ak sakku ci tuyaab rek waye ñi rek ño la war wa in tasahandem womalna fa khalihi warnako ikhdamu zawjatihi wutal af surga soxnam ene su fekke ni jekku nga ko te soxna sa nga yore momitam yellona ñu wutal ko ku koy liggeyal kon war nga ko wutal ku koy liggeyal bu fekke nak yow jekku woko ba mom ci bopum yello woko nak kon baxna wa khalihi warnako an yunfiqa muy dundule ala habidihi ci ay jaamam wa yukaffinahum tamalen di sang idha mato ndem fatu nañu jamone jam amé nak so amé jam muy gor muy jigen ya ko wara dundal bu fato itam ya ko wara wutal jangay te itam nak señu ko tek numu mënut boko na re tek numu mënut rek ñu waxal wax nga bañ rek yoon nango ko ci yow jaay ko waxtu li fa wotefna fi kafani zawjati ci cangayal soxna fa qala waxna ibnu al qasim ne fi maliha nek na ci alalam wa qala wax abdul malik ne fi mali zawji nek na ci alal li jeuker ja wa qala wax sahnun serigne bi wax sahnun ne in kanat ndem nek na maliyatan di aji womal mom jigen ja fa fi maliha kon nek na ci alal li bopam wa in kanat ndem nek na faqiratan di aji ñak fa fi mali sawji kon nek na ci alali jeuker ja man nga jëk tak rek ne kep ko xamne yoon mo la tek ab dundum ndax da ngeen jage ci mbokk wala ci njaam niñ ko xewon legi su boba ya ko wutal cangay bu faato fim tollu nak legi moy soxna si nga xamne ya ko wara dundal ni bu dem nak ba faatu ana ku ko wara wutal cangay amna yetti wax sahnun mi tekkale mom day wax ne su fekke soxna sa bayina fa lu ko meuna sang kon ci alali bopum lañ koy sangé ku amul nak jëkëram moko wara sang abdul malik ne dedet jëkër ji mom ndegam bi soxna ci faato itam xeyna sax bu musse gi dagna waye ba legi señ nako sang bu bune won makoy sang man jëkër ji kenn duko xëccok mom kon dawel ne kon sang ki tam neena moko wara warlu kon jëkër ji mo wara sang soxna am faato ci ni abdul malik mom gisee ibn qasim nak mom mo wax ni mom dal soxna ci bopum rek ak lu man di am bu xasse faatu mom jeuker ji jangay waratu ko ci alali bopum dal ci lañ ko wara sangé su fekke amul alal nak ñu dem ci baytimal su fekke beyti mal amut nañ dem ci mbolam julit ñi ñu dajale wutal ko cangaay way jëkkeer ci dal mom bu xasse faatu rek cangaay waratu ko ca wax ibnu qasim joji nak mom lañ ñi sukkandiko ci lañ ñi uppe dal bu de ci yoonu malik lem wessu ne su womale warna wutal ab surga soxnam degam soxnam yello nako moy legi liñu tuddé mbindan jamane mi talif mom nga xamné boba jam deug deug amna bu fekké soxna salata ñu ko koy may da sartante won ak mom ne ko faaw ka dang may wutal ab jam moy legeel su boba kon soxna sa moy mom jam ba deug deug tax dañ ko sartalé bu bok ci alali seyja bu fekké waxali wuñ ko won